أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. لما قبل سر ربط و تڑاو دادی استیس خبر انشاءاللہ پیاد دا زینب منی و تلی چا اول دوار اللہ عز و جل طول انسانان تستادری قسم انسانان استیس پیاد مومن و منافق و کافر گردو چی خطابو کی چی یا ایوها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. گردو چی والتیس دا اللہ عبادت و کی او دا گردو دا پارا اگر دلائل هم پیش کرد چه ولی یوازی ده اللہ عبادت تسوکی ولی یوازی اللہ یو وگرنی پا عبادت که شرک مور سر داروی ول خود خدای پیدا کرده که بل ستا پلارو نکو زدر آدم علیه السلام اگر چه پیدا کرده حتی اولاری پلاری وریاد که ده گرد انسانانو آدم علیه السلام وسی یوازی ده مؤمنانو پلار دی پا آدم علیه السلام که خموز و یهود و نصارا و یندو و کافر و مشرک گرده سره ده انسانیت و رون و خیو سره پا اسلامیت که بیا چه دی کافر زمج ورور ندی پا انسانیت که خم ورور دی او حتی ده انسانیت ده وروری حق را بندی لری که دایس پا خبره تیس واس بویش ده انسانیت وروری چه ده اغا حق مسلمانان و کافران یبتر بله دواره سره لری چه دای بوم تاوان نرسی تا تا تبیدت نرسی یو ده مسلمانی مسئله ده مسلمانی وروری بیا جلاده نو الله تعالی او غزات خبره شروع کول آدم علیه صلوات و سلام چې سیسته ګردو پلار دی خو ما خلقه یلی او دا غسه نو سونه شکر دی په جنت کې مې ځای ورلر ورکړ دی او سونه شمه ور سره کړی دی ملائکه مې امر کړی چې سجدا ورلر وکړي او سونه شمه کړی دی سونه علم ورلر ورکړ دی چې ملکه ورته عاجز دی نو چې ستا د پلار سره دغه نشه سی وی دی رازه رازه رازه رازه او ته عبادت بل چاته کوي. دا خبره خلاصه سو پر کېځي اوس یو خاصه ډله ده اگر دل خاص دغه یهود و نصارا د بنی اسرائیل چورته وای دی دواره د یعقوب علیه السلام چا غزامون و اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام زشی بعد یعقوب علیه السلام اولاد د یخوا ته ده دانو بر بنی اسرائیل دی کرد بنی اسرائیل که د یهود د نصارا دی دوی چې و په ګرد حجاز په علاقه کې په د عربو په علاقه کې په دیو کې د ګرد خلق سترګې دی تک جیوی دا غواجه دا ده چې د هغه یعقوب علیه السلام سره ونه سبیا د عیسی علیه السلام شرازی تر نبی علیه السلام مخکې خو بیا عیسی علیه السلام دی پسې نبی علیه السلام تر دغه ځای شرازی په دوی کې څلور زره انبیا علیهم السلام الله را پاڅولي دا بیخي ډېر نبیان دي. نبی خو هغه دی چې الله وحي ورته کوي. نو دغسې یو قوم کې چې دغه نه نبیان راغلي په دې کې به د علم څونه رونا خپری ولې داسې خو نه وه لټان دا نبیان نعوذ بالله چې اوس د مثال په طور په دین کې دې لټي کړې وای چا ته نه رساوه خپل ځان و مال یې تر دین قربانو په پښه کې بازي چې خلکو ته ورسېږي نو دغه نه محنت چې څلور زره نفر وکړي په یو قوم کې د علم به څالي نو خو علم دوی ته رسېدلی نو دا الله عز وجل چې دوی ته دغه نه علم ورکړی و مال په دغه علاقه کې خو عرب مشرکان هغو خو نبي نه درلود نو چې نبي نه درلود د دې لپاره چا زحمت کړی و چې دوی ته علم ورلره ورکړي نو که عرب و همه توجه و دیتا و چه یو مریض به پیدا شده شکرانی و نظرانی کاری ام در یهود و در نصارا و ورزغلا و بیشتادم پر وکه پا سیاسی چارو که هم در دیت سخه کار اخستی ولی دی سیاسی علم ام هر سرا و در یهود و نصارا و سرا مذهبی علم ام هر سرا و نو در دیت از خلقو پر چه مانی دو شش و دو شش دا مانا پا سیاست که هم دی برلاسی و سیاسی منافعی ام دی کشوالی او مذهبی چه دا شف و کفر توائی شف معنا چې سړی پرې شي باندې دم کوي چې ورته وایي داسې شف داسې نه ورته وایي چې چو چو خو نو اس ته خلک وایي چې زغلی یې دا شف چې دی د شفا د باب امر دی شف معنا الله پاکه شفا ورلره ورکړي یا ورته وایي چې کف معنا خدایه کافي اس یا ما خودم پر وکړي کفایه کوي نو ته وکړي نو شف و کف هم په دې پسې اړه درلود په دا خبره خو موږ سر خلاص د مکې شریف څخه چې رسول الله السلام هجرت وکړي مدینې شریف ته ولاړې اول مدني سورت د سورة بقره ده چې دا اوس یې موږ وایو نو په دې صورت کې چې دوی هلته په مدینه شریفه کې د ټولو خلکو ذهن و دا یهودو نصاراو ته چې ته ودده نبي چې دی اگر چې مخالفت کړي د مکې خلکو درلس کاله کړی دي مګر د مکې خلکو هم ویله بار وس ولاړي مرکز ته شواس مدینه شریفه خو د علم مرکز خو یهودو نصارا هلته ډېر آباد په مکې کې خو نه وه والاوس چې ورلې اوس بیا د رق معلوم سي که واقعي په حق نبي و هغه د یهودو نصارا بیا ومني ولې هغه خو اهل کتابه دي هغه د څلور زره نبیان په دوی کې تېر سوي دي تورات و انجیل و زبور په دوی کې نازل سوي دي هغه نبي پېژني نبی هغه پیژنې ولې په دې کې نبیان تېر سوي دي نو د نبي عادات خو یې نه ورمالمېږي که دوی ایمان پر راوړي مږي هم بهر پر راوړي او که هغوی ایمان نه پر راوړي نو خو معلومداره والله که نبي دي نو چې نبي نه دي جنګ به ورسره وکړو دوی هم کوي مږي هم کوو مقابله به ورسره وکړو په دا خبره اوس داسې ګرده پیدل است نو الله عز وجل اوس خاص بني اسرائیل مخاطب کوي تر مخه خو عامه خبره ده عامه انسانانو سره خبره شروع اوس یې دوی ولې خاص مخاطب کړ هغه تیسته بعد خبرې سر در معلومېږي چې په دوی کې علم ډېر دی نو الله پاک وشه چې ستا سترګې خلاصې دي ایمان نه پر راوړې دا بل جاهل بیا زه څه ګیله کوم چې هغه ایمان نه پر راوړي هغه خو نه پوهېږي خو دماغ په خبره سر نه خلاصېږي ستاسې په قوم کې څلور زره نبیان تېر سوي دي درې غټ کتابونه درته پراته دي تورات و انجیل و زبور درته پراته دي علم په تیسې کې ډېر دی د منو بزرګۍ تیسې کوي دا ګرده ژغه او دا د اخرې زمانې نبي دي په تورات کې هم نښې ذکر سوي دي په انجیل کې هم ذکر سوي دي نو خو ویې منه نو دا چې دوی ته خطاب کوي الله تعالی څنګه خطاب ورته کوي دا خطاب هم په څه ښه لهجه ورته کوي ای بني اسرائیلو د ازما نعمتونه خو در په یاد کړي الله پاکوي څونه انعام مې در باندې کړي دي ام معنوي ام سوري معنوي نعمتونه څلور زره نبیان په تیس کې راغلي دي دا معنوي نعمت دي ظاهري نعمتونه د شام او د فلسطین او د اکاډمي او جاتو دی پور ولاړو دا په دې علاقه کې ستاسو حکومتونه چې د میوې ام د الله تعالی خوري نو ته به ته ایمان پر راوړي خطاب ته اوس کې دایسه متوجه است د په خوا سره ربط شي چې سو هغه عام دعوت دا خاص بودی ته د دعوت متوجه دي یا بني اسرائیل یا بني ای اولاده اسرائیل د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام دا اسرائیل چې دی د اصلي دوه کلمې دي اسرا جلادی ایل جلادی اسرا په معنا سره د بنده دي ایل چې دی دا په معنا سره د الله دی اسرائیل معنا عبد الله دا بنی خو معنا ای زامنو د عبد الله دا د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام نوم دی د دوی په ژبه په عبرانی ژبه بنی اسرائیل انو یا بنی دا بنی وسورته مزاب دی ای اولاد اسرائیل د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام اذکروا تشخو دریات کی نعمتی نعمت زما التي اغ نعمت انعمت و چما انعام کری دی علیکم پر تاس بانی ما چکم انعام پر تاس کری دی خدریات کی دا نعمت یاد ورنو دا غمانا چما زیاد کچ خدای پا مشکل نبیان را لیجو لیجی خدای دا شین زر را کری دی دیش انگوری را کری دی داغا یا دا وجه دا مانا چا غا پا دماغ کی ونسا داغا پایدا بنو چشی داغا نعمتو سر نو داغا وعدا ملگر داغا و پالا اغا وعدا چشی و په تورات کې الله عز وجل دی ته ویلي و چې په ګوري د اسماعیل علیه السلام په نسل کې بیا د یعقوب علیه السلام خو هغه دوه زامن ما دریافت کړه چې اسماعیل و اسحاق دي. د اسحاق علیه السلام سلام څه خودی و چې دا څلور زره نبیان په کښې کې وه. د اسماعیل علیه السلام اولاده چې نبی علیه السلام په کښې کې راځي چې عرب دي، ورپه هغه نسل کې بیا په آخره زمانه کې نبی راځي، پر هغه باندې بیا ایمان راوړي. دی په تورات کې د موسی علیه السلام وسلام په ژبه، دغه رقم په انجیل کې د عیسی علیه السلام وسلام په ژبه، د دوی څه وعده اخیسته سوې وه، دوی هوکې کړې وه. ولنو دغه نعمتونه تسې خوري، بیا چې هغه رالي نو پر هغه باندې به بیا تسې څه شي کوي؟ ایمان راوړي. الله ویل که تسې په هغه نبی باندې بیا ایمان راوړي، زما ستاسې سره وعده ستاسې کړي ګناهونه ګرده درته رژول، او جنت کې تسې ته دوه واره ثواب درکوم. یو د خپل نبی چې ایمان راوړي دی هغه ثواب، بل هغه ثواب چې پر اخره زمانه یې پر نبی باندې راوړي. دا وعده هلته تېره سوې ده، الله یې درته ور په یادوي. ما دا تفصیل خو نه په دغه غواړي، قرآن خو هغه غټ غټ ټکي بیانوي، تفصیل بیا حدیث ورکوي، شرحه بیا ورکوي. ودې ته نو الله څنګه وایي تسې در یاد کړي نعمتي زما نعمتونه، که دا باطني نعمتونه دي چې انبیا دي، که دا ظاهري نعمتونه دي. کوم نعمتونه؟ انعمت، الله وایي چې ما یې انعام کړی و علیکم، پر تسې د بل چا د طرفه څخه نه وه. نو چې د بل چا نه وه نعمتونه، زما خبره به هم زما منې، او بل څه کار وکړي. و اوفو، تسې وفا وکړي، بعهدي، پر هغه وعده زما سره. د عهد مصدر د طالبان تاسو په دې پوهېږي، هغه یې چې ده متکلم، هغه یې مفعول به دي، فاعل یې دلته حذف دی. بعهدي کوم ایایه، په هغه وعده سره ستاسې چې تاسې زما سره کړې وه دغسې. نو تاسې وایي اوفو وفا وکړئ، بعهدي، پر هغه وعده ستاسې چې زما سره مو کړې وه، په چیش کې په تورات کې چې وو موږ ایمان پر راوړو. نو هغه وعده خو اوس وپاله، تاسې چې هغه وپالئ اوفي، زه به وفا وکړم، بعهدي کوم ستاسې پر وعده. دغه عهد بیا مصدر دی و مفعول ته مضاف دی، فاعل یې بیا دلته نشته، فاعل یې بیا دلته الله دی. بعهدي، پر وعده زما کوم ستاسې سره، چې ما بیا هغه ستاسې سره وعده کړې وه چې زه به ستاسې ګناهونه ټول معاف کړم، او جنت کې به تاسې ته دوه واره اجر در لره درکړم. تاسې خپله وعده وپالئ، زه به خپله وعده وپالم. د دې وعده خو در معلومه شوه چې ایمان به راوړي پر نبي علیه السلام. د الله وعده در معلومه شوه چې دوی ته به مطلقه عفو کوي. نو الله وایي هغه نعمتونه در په یاد کړه، او دغه دوې وعدې چې دي، ته خپله وعده پوره کړه. الله وایي زه بیا دا خپله وعده پوره کړم. و ایای فرهبون، و ایای خاص، ما څه فرهبون، تاسې وبیرېږئ. ارهاب نه دی بیرول، خلک نه یې وایي دا مجاهدینو ته ارهابیون، اوس وایي عربي خبر نه، که تاسې اوري دا ارهابیون، دا ارهابیون پر مجاهدینو عرب اوس د ارهابیون نوم ږدي، د مجاهد نوم نه پرږدي، ولي خو امریکا د هغسې خوښه ده. ارهاب بیرولو ته وایي. نو الله وایي و ایای زما څخه فرهبون، تاسې وبیرېږئ. د بل چا څه مه بیرېږئ، بل څوک نه څوک دي. هغه د دوی د خپل وطن ملکانو خانان د هغو خو نه وه خوښه چې بني اسرائیل پر نبي علیه الصلات وسلام ایمان راوړي. ولې؟ خو د چې سیاسي واک نقل کېدی د دوی څخه و عربو ته تللی. ګرد عمر خلک در سیاسي قدرت نه تېرېږي، چې هر څه پېښېږي هغه ته دی باره چه شي، دی تیار دی، مګر وخو قدرت ته لاسه نه ورکوي. زما خبرې ته تاسې متوجه یاست. د دې جملې رابط هغه سره څه دی چې و ایای فرهبون؟ هغه دغه دی چې الله وایي زما څه وبیرېږه، ته د ملکه ولې بیرېږې، ته د چرمین صاحب څه ولې بیرېږه، ته د بله ولې بیرېږه، خو زما دین دی، زما څه وبیرېږه، د هغو څه مه بیرېږه. دغه ایمان راوړي، دا رسول تصدیق کړي، دا محمد علیه السلام. دې ته مه ګوره چې بیا سیاسي قدرت زموږ د لاسه وځي. پسې الله پاک ورته وایي و آمنو، و آمنو، ایمان راوړي. اوس نو هغه چې دی وایي وعده پوره کړه، وعده به څنګه پوره کېږي؟ وعده دغه د سیه د تصدیق څخه شروع کوي. د اسلام هر کار چې دی هغه د چا څخه شروع کېږي؟ د دین. هغه وارده وارده د عقیدې څخه شروع کېږي، د ایمانه. نو د ایمان خبره سوه، ولې ویل نعمت په یاد کړه، وعده پوره کړه، زما څه وبیرېږه. ښه نو چې نعمتونه ګرده در په یاد کړه، دا خو خدای راباندې کړي دي. او دا چې ته وعده پوره کوې، نو څنګه بیا پوره کوې؟ د ایمانه بیا شروع کوې. ګورې و آمنو، اول به تصدیق ایمان برابر. تاسې نه دي ګرده خلک اوس محنت پر چا کوي؟ وایي اول زمري ایمان برابر کړه، برابر اعمال ثواب پیدا کړي. چې ایمان نه عملونه کوي، خو پیدا نه لري. و آمنو، تاسې ایمان راوړي. بما پر هغه کتاب انزلتو، چې ما نازل کړی دی. الله پاک وایي، او هغه څنګه کتاب دی؟ مصدقا، په داسې حال کې چې هغه تصدیق کوونکی دی. لما و هغه څه چې کتاب ولرم معکم، چې ستاسې سره دي. د بني اسرائیلو سره کوم کتابونه موجود؟ تورات دی، زبور دی، انجیل دی. فقط ما زه یو پر یوه نبی، بل پر بل، پر بل خدا درې سره. په قرآن کې د کوم کتاب رد سوی دی؟ د یوه کتاب رد نه دی سوی. قرآن کریم د تورات هم تصدیق کوي، د انجیل هم تصدیق کوي، د زبور هم تصدیق کوي، د نورو صحیفو هم تصدیق کوي. په کوم شکې؟ په هغه اصلي پریم کې. پریم د الله وحدانیت دی. په فروعاتو کې خو خود هغه فروعات منسوخه سوله، چې اوس به لمونځ د دوی پر کم نه کوم، اوس به زکات د دوی پر کم نه کوي، چې هلته جو باروه چې ور راسي وي اسوځي. نور احکام فرعي احکام جلا دي، د ایمان مسله یې سره شریکه ده. او قران یو ځای نه وای چې د تورات او د انجیل هغه پروې احکام نو غلط و یا غدر واغ و نعوذ بالله وای هغه حق و هغه سی و د الله د طرفه په قطر دغه ټیمه پروې ټیمه وس خاتم دی وس په قران اعمال ته تبه کوي نو قران دغه کتابو تکذیب کوي کې تصدیق کوي تکذیب دا معنی چې هغه درواغ تصدیق دا معنی چې هغه رښتیا و قران خو دغه تصدیق کوي نو الله بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو هغه وخت خو به دلې چې شنو زما د کتاب بجه بیان کړل زنه څنګه پر قران ایمان درارم الله خو قران ساده کتابو تصدیق کی ساده کتابو صفات کی ته پچیش د قران بعد وړي ته سي ایمان راوي به ما پر هغه کتاب انزل تو چې ما نازل کړی دی د قران وریا دی مصدقا په دې حال چې دی تصدیق کوونکی دی لما و هغه ټول کتابو ته معكم چې سره موجود دی ولا تكونوا تشمكجي اول كافر لمړی کافر به په دې چا سره په دې قران سره تر ټول لمړی ته بیرغ دی وز قران نه منه وس درجه د مخه چې دی هغه د مکه خلکو د قران کریم کوپر نو کړی خو کړی و الله ولید اول کافر بولی برای د مکه د خلکو خو ګیلان است خو په دری مشرک دی را روان دی هغه ته د قران رو د آسمانی کتاب رو نه رسید دلی ده خو ته خونه تورات نه زیسو او انجیل نه زبور د وخت پر بتانو منره لوی سی و دا هغه څه خو ګیلان دا هغه کافر کیږي کنه کافر کیږي دون اعتبار خلک نور کی تعلیم یافته خو خبر ډیره متوجد چې سترګې اخلاصي وغه ته خبره ډیره متوجد نو په دغه علاوه چې څنګه کافر شو کې اول کافر ته نور وسته په دنیا کې کافرانه زیږو د کتاب پر نخښ قدم روان دي برای چې يهود ایمان نه پراوړي نه سره نه پراوړي چې په تورات په انجیل خبرو زین نو څنګه پراوړم هغه خلانه بیان او غولې دی چې دوی خلاص سر خلاص دي نه دی معلومدار نبی علاوه نو د ګرد غزق ته ته دریج نو د اول د دغله پل ځان ته مدرو دغه په مراله د کوپر نوم ځان ته مدرو ته اول مکافر کیږي ته لار خلاصه په ایمان راړو ګرده په تاسو سیجن ولا تكونوا تشمکیږي اول کافر لمړنی کافر به په دغه کتاب سره راو چې دا ما در نازل کړی دی ته ایمان پر راو ولا تشترو تشمرانی سی به آیات زما په آیاتو سره سمنن پیسې قلیلا لر دا لږ پیسې په دا کتاب سره زما د زما په کتابو باندې تر نیسه سه من از ما کتابونه پرېږدي ایمان نه پر راوړې پیسې خوښې دې ځای ته به مو پام خو د دې ملکانو او د دې وزیرانو او خانانو بیا دغه علماو ته د یهودو د نصاره او د علماو سر بیخي خلاص خو پیسې ورکولې برای د محمد علیه السلام تصدیق مه کوي که مو وکړي خو سیاسي قدرت نقل کیږي زموږ به سیاست ته لاسه ووځي دا د دې ملایانو چې برر ستاب بزرګي د لاسه وځ بیا ولکه خلک یا تاسو دروازه راوځي ولکه یا شکرانه در تراول ولکه یا جدم د فار څوک در تراسي خو کیسه ګر د ولار دی ته په لاسوار له عربه ته برابر به موږ ورزو ودی ته کله یې سپتیس په دا خبره پویې سیاسي واک ام مذهبي واک هم ول چې دا نقل کیږي نو تیس څه چل وکي ول تیس پیسې موږ در کوو ستاد کور خرص پر ما دی پانچ د پیغمبر تصدیق ونه کی نو علاوه دا خطه کله لکه سوداج کیږي مړ پر قران کریم باندې ایمان ته خلک نه دعوته خپل ایمان نه پراوړو په ځکه په یژم هغه پیسې دغه ملکانو هغه انعامات شته تر کې هغه دي خوښتي دا وکه سودا کوي نه علاوه دا سودا مکو ولا تشترو تسمر نسی به آیات په آیاتو سره زما سمنن پیسې قلیلا لږ کته نو ولې لږ پیسې و دا دیم لای نو دونه بیا کلانو چې په سلی او په ذریعہ د قران کریم حکم فلغته به چې ارڅونه پیسې ورکې د قران کریم په باره کې قلیل دي په دغه علاقه قلیل من پرې شي دي کني دیم په ملیون روپی اته ځنی اخستل یم پس یا لا پاک وي یا یفتقون و ایای خاص ما څو په تقون و بریږي ګوره بیا هغه خبره پر راپورته کړی چې د ملکانو وزیرانو څه مبرېږي بیرز ما څو کې ته چې د دې په خبره وایي ولې غوښنه ورنی چې بیا ما تورا به بیا بدار او کې یا به غرا و کې په دا خبره کې څه وسپوس واس نو د دې سم یو بل دستور زده کی که قران دی هم وارد واره په هانو ته متوجه سوی دی د یهودو نه سره او علما او ته چې ګوره تاسو هغه کتابونه وایي دا کتابو منی په نن زمانه کې که کفار دی هم غواړي چې اسلام در بدره کې او علما او ته متوجه دي مدارس کې پیسې په پناور روان دي دی غواړي چې د ځانې کې په دوی کې هغه نه وایي په ملا دا بیان دی نه کې چې کفر پر حق دی په ملا هغه بیان دی کې چې د کفر مقابله کې هغه ځایونه ځنیست کې په پرزو کې ترمیم کوي نو کدا اس په خبره وس پویږي زرغونی خونی خو مل دل دي د بدرنګان سونه بدرنګان کی مګر ته داغه بدرنګ پرې ته خو مې وکی و دانه نشین کی بل بدرنګ بیا نشین کی دغه نشه نازک بدرنګ دي د خوراک دي مګر ته پرېږده تخمونه د اداره کیږي الته یو جوړنګ یو سلوشل بدرنګ کی پا په خوب کې نه دی لیدلی، مګر چې تخم ته پرېږده، تخم به بېرته د ده سره رانیسي، د هغه چې تخم ته پرېږدي بیا دی بادرنګ نه کوي. دوی په مدارس کې اوس دغسې پیوندونه کوي، دغه رقم د ملا په شکل شی درته راباسي چې په دې کې هغه تخم د ایمان هلته هغه نه وي چې د ده مقابله په وکړي. نور نو ډېر تر و تازه دي، ډېر ښایسته دي، ښه ښایسته بادرنګ دي د خوراک. دا یو مثال ما درته پیش کړي دا انسانانو کې پیوند کوي، لکه قرآن چې اول دی ته متوجه شو، کفار بیا د مسلمانانو علماو ته متوجه شوي دي. په دې د هر چا سر خلاص دي چې ملا چې د ځان کې اګر دلي کګر د پسې ده ځانیې که تس لیدلي دی چې الوتي هلته په سر کې یوي دا نور نو ګرده وزور نفس دی دې کې په پسې دي. اوس ګرده خلک متوجه دي چې یا ملا او قوم پرله جلا کړي، بره ملا صاحب چې مازد منځ در کړي نور ملا صاحب په شنه پېږده په خاور به یې مه کوي، یا یې سره جلا کړي، یا خپله د ملا صاحب چې ماخ چې دي هلته د دوی په رقم رسلا کې پیوند پکښې کوي. قرآن هم عین هغه رقم ده، که دا قرآن چې دوی ته متوجه شوي دوی بالعکس هغه شی پر موږ باندې را وګرځاوه. بل خبر الا پاکی د جرابه ما قبل سره به عدد باطل پرسته چې د حق مقابله کې دوه قسمه کې کی وسره سي دي. خو اول ګر سره حق پټي دخل وسه چې په خبر له نسی وای له نو کدا نه کدا وسه نه رسیدي. بیا نو تلبس کی تلبس دا معنی حق او دا باطل دغه رقم پر لګړ وټ کی بره د امانی ګل په خدای چې وای لای را څوره کچ په چا کې وسه ولاس. نو يهود و نصارى و علماء و داغ چم كوا اول چا واسر سيداي دا پیغمبر علیه السلام حق نوعود اغا صفات چا پا تورات کی ذكر سوید اغا اغا سر پا تولا چا در پتدو با تير و پوغو کی با تلبس كوا بارا بل چير ذكر سوید چا دا نبی علیه السلام رشتان تور جي خلی کل سوید و اسر جي چير لکل سوید چا دا دسترگ تور جي خلی کل سوید و استرگ اشنی جي کل ویر سوید چا دا اغا قد چا دی درمیانا دی التا لکل سوید و اقا گردائی دی دغه قسمه تلبسات یا کوله په د احکام یې څه حق څه باطل چې پر لګړ د کین د سړي څه لار بارو کیږي. نو الله دا دواړه کاره پر منع کوي. ولا تلبسو تس مګډوي الحق حق بالباطل د باطل سره حق باطل دواړه پر لګړ کې، لکه په رادیو په ټلویزیون کې چې دې کوم لایان درولې پیغامونه د اسلام خبرې ساب فکر دادی چې څنګه شکار کوي، مګر الته روان دي حق باطل دواړه پر لګړې ټول اولس په خپل باندې ګمرا کوي. صفه جن دینه بیانې اغه نه بیان وله خود سید د ټلویزیون سوال واره جره شنو چې جنداره کم دي مداله صفه شزه بس کی چې پکښ کې ولاړه دا پلانې کار به ولي کیږي. اغه تم جواز ور کوي جن اندر ته بیانې دواره د پیوند خلط ول سر کې الله دا خلط مکوي سم دم صفه جن بیان کی. ولا تلبسو تس مخلتوي الحق حق بالباطل د باطل سره وتقتمو دا وتقتمو عتب شي پر اوغه تلبسو دي لا پر راګرځ او مفتوي الحق حق مې ګر سره پټو او مې سره خلطو په خبره تاسو په دلیا مال د جن مقابله دواره کوم کی څو ګر سره حق د منځه به سپټ کی نه وای څو کی وای مګر د سی وای چې باکل مر سره ګټ کی بره خلک چې هغه حق اخلي هغه باکل خبرم په ځین کې سره وخت لکه وزمر نو جوانان ولي برباد شي. من زم درته کی هغه بل خبرم په کوڅه ته وای چې مر د تاسو سره ځای کې یت څنګه ته خو مؤمن یې خو د خوړه کې تربیه سمانه ده سوي د هغه چاده استاد بولي هغه دغه چې منور سره کی وانتم تعلمون الا یو په داس حال کې چې انتم تستعلمون په یوه ژهم ارمعت یو نه په دا کار کولای جن په باطل په لګړول خو ګلانه کړی چې بابا دا خو دین نه پو او دا چې پو هم دی الا او علم ام لري او دا غره کم خیانت کوي. نو الا دا امر وکي برل دا کار مکو پس یالا پاک ورته فرمای وي او اقیم الصلاه. نو مخکې خو شدی کستې سپیاټ د اسلام څوک بخښ دی یوه عقیده ده بل اعمال اعمال ته فرع د اسلام وای د ایمان او عقیده ته اصل او ته د اسلام وای د وامنو بما انزلت مسجقانا تشوسراونه سترجزه پر هغه د ایمان د اصل خبر ورته کړ چې ایمان سم دم راوړ پر دغه کتاب مقابله مکو په دې کتاب کې خلط باطل او شان متر لګړو صفه ایمان راوړ. نو یوازې په ایمان سره اخلاصيږي خو اعمال وای وس د اعمال خبره ده. واقیموا الصلاه واقيموا تسبر باقي اسولات المنز تس المنز ولي بجامنك يهود المنز يواز يواز كوجدي في المنز كي جامن نست الا واقيموا تس سدا سدا وكي اسولات المنز واتوا تسبر كي زكاه زكاه ده اصول احكام لك فرعي فرعي دي اصول ايمان دي هذا ايمان حكم كثير. واركعوا مع الراكعين واركعوا تس ركوك وي مع الراكعين دي ركوك ونكسره دلت ولي دا زي تكتس متوجسي ولي دسي نو يتوسجدوا مع الساجدين. د یهودو په منځ کې رکو نست قیام لري سجده لري خو رکوع نه درلودل دا یو او بل انفرادي کېدی نو الله غ درکوع زیرا وخت چې تیس لمز د مؤمنانو پر کوم کې ته په جن خلاص شي څه فرق دی د مدیل منس کې زمدیل منس کومه لای ته د سلمز کې رکوع نه ستپکشه ته د سلمز کې چې ورکعو مع راکعين او ته د سلمز کې چې اواز کې په جمع نه کې ورکعو تش رکوع کوي په لمز کې دا نه معنی چې اواز رکوع کوي د ګرد لمز تعبیر پر رکوع ځکه کې چې رکوع مهم شی دی چې دا کوي او مع راکعين کوي اواز مکه په جمع کوي دا اسلام دا افروعاتم دغره کوم عملی کله کوم شته د توای کله ایس کبره متوجه است د فروعات امر په دې آیت کریمه کې راغلی خو اصول حکم دمه خطیر شو او فروعات چې دي چې د یو لای غیر کوم چې کی کده اسلام پر کوم علاوه د اسلام پر کوم ول د خپل مازیک چارو کنه او هغه ټکی ورته خاص کی او بل دا معرکعين دا جوړوالي چې په جمع به کوي رکوبون کې معنا د مؤمنانو پر کوم مستس کوي پس دا بل آیت راغلی د جرابت بعد ما قبل سره دادی دا د دیم لایان چې بیاو او خوش په خپل ځړ کې و ځان ته به نه جوړ زه خوایم خلاص یم نو کې دوه رخت اچول خدای نور قوم بوروا چې ما خدای رخت نه چی ولی زخ په ځړ کې پیاژم چې د بی علی سلام حق دی زخ په ځړ کې پیاژم چې قران حق دی او نور خلق ته مالی مګای ګای و چې بس دغه نبی شسړی دی دای چې صدر ثوای کوي استه خپل نه کول الله عز وجل دا بیا کوم کار دی چې دا د دې ځینم لایان چې هغه دغه رقم خپل د پیغمبر متابعت نکاوه مګر بل څه کې حساب باندې ش سړی دی ور دي ځینځ د کوي است خبرې منې ور سره ده الله په دې من خلاص شردا به بل جرم دی چې کوي چې خپل ځان جاته شاته اچول دی بل ته ور سره کوي است اتامرون اياتشم امر کوي الناس خلق اتامرون اياتش امر کوي الناس خلق بالبر پنه کې سره چې ورسې نه کوي وکي وتنسون تسي اروي انفسكم خپل ځانونه وو په داس حال کې چې انتم تستتلون تستلاوتوي الكتاب کتاب تورات د دې کتاب مراد توراته تورات ام وایه افلا تعقلون ایا تس عقل نلری ګوري تورات سړی راوي لکه د ازمش قران ته فرض کې بلا تشبيه دا چې سړی راوي نو په دې کې خودش آیاتونه راځي چې تاسو متوجي نو علاوه ته په بیسه توپ تورات وایه که پر سجع عقل لري چې عقل لري خو تاسو ام متوجي دي دا نو کمی واجب د قوم د فاره دي لکه اوس چې موږ د مثال په تور الا فاکت موسعتي الا فاکت مجتمع پیو کې خو حالت غسر روان دي سره باید اظهار وکي ملایان تکرر کوي چې تکرر اخلاص کوي فاکې دې سوي و ما علينا الا البلاغ پر موږ به شي نس بس راځي د بلان ته عمل چټي تا کروا کول کنه روا کول قوم ته یو لشت شي به کوي و ما علينا الا البلاغ با خو ته ته متوجه ده خبر خو ته ساسه برا شروع کیږي ته به دین ته غاجږي چې تا ورته ښه شو ولې قوم خو راځي ورته ځي او چته فقط ما علينا الى البلاغ واج بابا زنور د ارشي سچټيه فقط بلاغ او کتابي متبلیغ وکي بلاز خلاصم الا دا خپل ځان کې بعده خبره ده دا خپل ده نه پوي خبره ده کله ایسو نزمن پوس واس دلته یو مساله بل شرعيسته اغه دا د ک یو عالم یا واعظ تخپل عمل نه پکاوه دا جن نه پرېږي چې بل چاته نصیحتم نکوم چې خپل عمل نکوم بل چاته ولا کوم دا د واړه جلا حکم نه دي بل تر سوال به امکې دا عمل چې دی دا به امکې نو تا ک عمل نکو برابر حکم هم نه پرېږي مثلا فرض وکړه یو سړی دی د مثال په تور جهاد نو کې برابر ولمز ملاقات وکړه نو خو بابا هغه عمل کنه کې دا بل خو وکړه خو نو کې بوج سپکسي نو دا خو بد کار خو دی خو بد په یی سي چې خپل عمل نه پکې بل ته بیان نه مګر دا څوک نشو ویل چې ولاګره څه بیان هم کې بیان دې امکې او وسره وکړه عمل هم سره جوړه کړه جنو وکړي ګواکې یو ګناه دې وکړي واجب پرې شو خبره پوسبه هغه نصيحت بیانول چې هغه ته پرېږه خوم ګناده هغه جن نه بیانې مګر چې دا عمل به نه پکې بارنو بد یې سی هغه بدواله الا را ښکار کی دا به نه ځنی فهموي چې واده آیت دا معلومه سول چې کسری خپل عمل نه پکاو متقین او بل به جنم چاته نه بیانې بیانول یې سی اتامرون اياتس امر کوي الناس او خلق ته به بری پنه کی سره وتنسون او تسير کړي انفسكم خپل ځانونه ځان خود سړي نه یې رج معنا ځان ته ګوت نه نیسه لکه موږ ګرد ګوت جبل ته نیولې خو ځان ته متوجه ک و انتم او تسچياس تتلون تسکلاوت وی الكتاب کتاب کتاب وای تورات وای په تورات کې د خبرې ګرد او بلته متوجه جتا ته نه نو چاغه وای تاسو خبرې متوجه دي افلا تعقلون تعقل نه لري په پیژنه خو عقل په خدای چې لري په پیژنه دا ما ام یادې زم به د عمل په وکم په دازه ام تیس پوس واس په دې پر چا باندې رد وکي د دې پر اغه ملایان او شوغه په تبلیغ ځان خلاص او چې زه شکر زه خدای جن تبلیغ کوم عمل کنه په کوم پروا نه لري الله ولیا پروا لري دا به بل نه پوي د چکه یې په سیاله پاک ورته وای د دې لپاره یو علاج وشي اغه دادی نوخه د دې ملاصاب دي چې ملک او سیاسي مشر دي مسؤلیت خو دې ته متوجه دي عوام خارکان خو دې پسې ځنه نو دوی به څه ویله او ملکانو خو یې بره ویل سیاسي واک مو د لاسه وځي سیاسي واک چې د لاسه وتي زموږ د غټوالي ګرده بره ولاړې اوس هغه د ادارې پر دروازه پیره دار ولاړ دی برچپک هغه دی برش کې سري ورکړي دي چې راځي اجازه اخیسته کېږي نو چې ستا په لاس کې هیچ ایله نه خو بره پالتو شی سویلته به پر سړکانو باندې ګرځې خپلې خواري او مزدوري به کوې نو دا خو ستا غټوالی ختم شو ملا صاحب به ویله بره نو زه چې حق بیان کړم نو خو بره د ملک کاکا چرمین کاکا ماته څه شي راکوي هغه د زه کش کړنو پخوا خو لاته یو مشر وي زموږ یو لاسپورته وي اوس خو لاسپورته بېرته نبي علیه السلام مذهبي احکام د هغې پسې راځي نو ته بیا څه شي الله پاک د دې چل وښي بره د دې دواړو علاج اسانه واستعینو تس کومک وغواړي پر دغه کار چې پر پیغمبر ایمان راوړي بس صبرې په صبر سره اول صبر وکړه بره دغه شی چې نه یي دا ډېرې پیسې په دالر په یوازې را قناعت وکړم څه دي تو خو هغه ډېر پیسې د لاسه نه ورکوې بره حق نسې بیانولی خوله نسې وروړلی بره نو د خلکو پر چم مایي خبرې نسوی کولی په خوله کې اوبه وې نو ستا په خوله کې هغه پیسې دي هغه مټران یې در اچولی دي هغه جاه و جلال یې در سره مخ کړی دي ته خبره نسې کولی نو استعانت په صبر وغواړي صبر چې دې وکړي په لږ د قناعت وکړي بالکل حق بیان کړه بره که هغه چیرمین صاحب یا هغه وزیر صاحب یا هغه صدراعظم صاحب خپلې پیسې بندولې رس خو دې نه بندوي خو پیسې به بندي کړي خو ته په لږ ایه کانې صبر دې کړی خبرې ته متوجه است دغه علاج الله وشي وای که در باندې درنه ده دغه ځای سي وشو کې د صبر سره واستعینو کومک وغواړي د صبر په صبر سره وصلات په لمانځه سره بل خو بیا ستاغه غټوال یا وظیفه در پیسې چې وی نو زه وسونه جاه او جلال لرم خو هغه دې ډیر شیان چې زما د سخت نه پر چلیږ بره خو د سخت خلق نه راڅ غواړي الله وی المنز کوا بره د سختونه د ځین نه وځي بره به ځان و پیژنې چې زه در میږي په خدای چا عجزه میږي لا ولې چې دې میږي خدای ژخت تعالی نه اچي زکه ګمرا سم خدای ژخت می اچي یو عالم بیان کوا غبره ویلو یو سړی وو خطبه د جنو نو کې لري وو یو بل سړی مؤمن مسلمان سپینځري سړی د طاعت او عبادت کې ډیر ښند وو برای بابا هورتایا داستا زره به ډیره بزرګي کې بس ما د سپیل کوي خدای حنت دی کوي مګر هغه سړی هوښیار وو هغه د علامه معرفت حاصل کړی برای ولا ول تاول چې پښتنه وکړه کله هغه ژر ایمان تیر کی نو دا زره بزرګ کې ایمان نه کې چې ستاسو د سپیل کوي پر بیا د خدای ژخت اعلان به ایمان به د ژر سره کوي نو دلته صلات چې دی چې وکي چې لمونځ وکي بره بزن و پیژنې چې زه څوک يم بره د سختونو مسختونو به ګرځې پسې لکه چې د سخت پسې لکه وزي پاو چوکې پسې لکه بس ما زه روزي ستړي ته ورسېږي دوغه نه چاغه عبادت په وکي الا ګوري اساسي شي ان ورشول بره خپل حق ته راځي کېږي بره په خپل پسې نه ځغلې کومک غواړي بل صبر په صبر کولو سره صبر وکي و صلات او په منځ سره منځونه وکي كتوى المنز قل منزم دا كار كيج على ويو وإنها لكبيرة وإنها بشك دا غل منز لكبيرة خراء درندي إلا خبيا ندي درند غط على الخاشعين پر عاجزين وبعد أغا تسوك شبه زوري كي عاجزين لري أغا پر منزة خوان دا أخلي أغا نور ني إني نور كذ مجد ما أخكار نك يدوغ نك دار مجد ما أخكار كي پر منزي كستا لسمنت ولا جدل فدا لسمنت كي غارانتيس بيش على فاك دا داغ كاخم يعدي وكي زما دا دغه لوس من تو کز مز منز واقعي الله پشتن نه راځي کی جدا دی ولي پر دال منځ تیر د دغه نه قدر اطمینان خو حاصل سو او کدا لاس من په مجلس کې تیر سو بل شي کې تیر پشتن کی ځا پرتیش باندې تیر سو نو اغه نور اغه معرفت د الله عز وجل اغه د الله سره ملاقات او معراج دا غسه نظر قطع کدا غ ادنا پیدا خو الله کم په پیر کشرم په پیر به تعالی مسړی ان په پیر الله دا سوي چې و ان هذا المنز لكبيره خراغه دروند سختي إلا خبانة دي سخت على الخاشعين پر عاجز خلقو پر عاجز خلقو باند دا نغمج گورا عجز پس هلی که بارا راولی بارا بی او غریاست نیشو که چه نزماخ ملکی دا لاس وزی اخبالا با پر نبی علیہ السلام ایمان را خبر خبرا خبونا دا زیان نوزی خدا یهودو نسارا و سر خبر را روان دا دا تا غط ملمج یو در پیسو ملاساب نیست جره دلی ابل تا ریاست نیست جره دلی علاو در پیسو پا صبر کیرسم ملاساب کیوه ابل کی ول چتل منز کوا بارا بخپل تر ریاست کی س خپل بدن بی علی صلوات و سلام در بار ترا سی دوار او المنز چدی ک خاشع سی نه دی در بانی گران او ک خشوع نه ک متکبر نور المنز پر زور غړی وس خاشعین در شی خاشعین څوک دی الذين اغه خاشعین در یادون پر غول منز اسان دی یظنون چدی باور کی د دې ایمان یاده کوم خبرې چې انهم دی ملاقو دی ملاقات کوونکې جره به هم درا بسره ده دی چې د دې فزر کې دغه عقیده په خاص وچ زخ په ورځ قیامت د الله حضور ته درېږم الله یې صبر سره کوي دغه خبره چې د چا فزر کې را لبس دغه عاجز دی پر ده باندې لمونځ باره نه غمیږي. ګورو لمونځ کبیره ده الا علی الخاشعین، پر خاشعینو نه ده. خاشع څوک دي؟ الذین، دغه د خاشعینو بیان کی، الذین دي هغه کسان دي یظنون، چې دوی باور کوي پر کومه خبره، چې انهم دوی ملاقو، دوی ملاقات کوونکي دي، مخامخ درېدونکي دي، ربهم د خپل رب سره شي، د خپل رب سره ملاقات کوي. او پر دې خبره دی ګمان کوي چې انهم دی الیه و دغ الا ترجعون وګرځېدون کې، چې زه چې پر دنیا هر څو کاره وګرځېږم، که در جرمن او در جاپان ولاړ سم، که در روس او در کراچي او تر لاهور ولاړ سم، په پای کې بیرته چیرې راځي؟ و دغه ځای ته که پاچي وي، که هم چې وفات شي، بیرته به دغه خلک ولاړ وي، هغه ملا چا ده پر سړي نه، بلې هغه بل منظور کوي، پاچا به په هغه کپر کې و هغه قبر ته ورشبه کوي. که په ګلي کې یو ریړي وهله او فات شي، هم په پای کې هغه سې ملا بل لمونځ وکړي، په هغه سې کفن کې ورشبه کېږي، پای د ګردو یو دی. دغه خبره چې چا په ذهن کې راوسته، نو الله پاک دغه سړی به راعاجزه دی، لمونځ پر ده نه غمېږي، دی به راته ریاست کېرېدلی شي، دی تر چوکۍ کېرېدلی شي. نو دا یهودو و نصاراو ملکانو او د دوی ملایانو ته الله دغه علاج ور وښاوه، چې که ډېر در باندې زحمت یې صبر او لمونځ راټینګ کړي. دا چې مو وکړه، خپله به پر نبي علیه السلام ایمان راوړي. نو تر دې ځای پورې دا رکو وسپره سوه. د دې رکو ګرده مطلب څه شی شو؟ د بني اسرائیلو یهود و نصارا دوی مخاطب کړه الله عز وجل، هغه نعمت چې ورپه یاد کړي، چې اول دغه ګوره نعمت ورپه یاد کړي، الله وایي ته څه زما نعمت درپه یاد کړي، هڅه لور زره نبیا چې په تیس کې راغلي، هغه نعمتونه درپه یاد کړي چې پر دې دنیا منو سلوا و دوی ته څلوېښت کاله مقرر و، منو سلوا په خوله اجر، منو سلوا د اسمانه رزق راتلی، دغه د کرک غوښې او بل دغه څه شی و چې خوړی به دوی د اوبو کار عمر کوه لکه عسل، څلوېښت کاله چې مفت سړی خوري هیڅ اعلان دی دوی نه خیړې کولې، برای لوږه ګوجې نسته، پکښې ګندنه ګوجې نسته، پکښې دا شیان په تفصیل به بیا اخوا ته راشم. نو دغه نعمتونه الله در په یاد کړي، نو او خپله وعده پوره کړي چې زما سره مو کړې وه، زه خپله وعده الله وایي بالکل پوره کوم چې جنت ته مو اچوم. بیا نو هغه ایمان ور وښاوه، پرې احکام یې ور وښاوله، بیا هغه د ملایانو به دوی بیان کړي چې د دې ملایانو دغه چم کوه په جن کې، بس خپل ځان یې شاته اچوه، خلکو ته بل پروا نه لري، ورلره ورسي دا ګرده بیان چې وشو د سبا څخه د خیره، که بیا چیرې زندګي باقي وه. بیا نو د یهودو د نصاراو څلوېښت شناعته، خاص یهود چې څلوېښت معاملې راځي په تفصیل، تقریبا د دغې سفارې در په عددی بحث روان دی. بره به تاسې پوه شئ چې د قرآن څونه شیان زده کېږي. قرآن و موږ ته دښمن هم راشي، دوست هم راشي. د دوی دښمني دغه نه عمیقه ده چې ما څلوېښت معاملې قرآن بیانې د سفارې در پای پورې چې ځي، بس به دا به په حساب په نمبر زه در شیم درته، بره بیا بیان کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.